Maintenant. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقال سبحانه وتعالى: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. وقال سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. انتهائي عزت کے لائق سفید ریش بزرگوں، بہت ہی احترام کے لائق زندہ و پائندہ دل نوجوان بھائیوں، حیا و عفت کی پیکر شرم و حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. یہ ہمارا موضوع ہماری اپنی سلیکشن یا انتخاب نہیں، نہ ہی ہمارا اپنا تجویز کردہ نام ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قیامت کے تقریباً 100 سے زیادہ نام بتلائے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں ان کا تذکرہ کیا ہے، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، اور امام قرطبی نے التذکرہ فی احوال الموتی و امور الاخرہ میں قیامت کے ان ناموں کا تذکرہ کیا ہے. کبھی اللہ نے قیامت کو کہا ہے یوم اللازفہ، اچانک آئے گی، یوم الواقعہ، حقیقت، الحاقہ، بہت بڑا سچ، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو ان کی اسکیوزز اور ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی، جس دن آدمی اپنے بھائی، ماں اور باپ سے راہ فرار اختیار کرے گا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن پیسہ اور بیٹے کام نہیں آ سکیں گے، صرف قلب سلیم فائدہ دے گا، یوم التناد، جس دن ایک دوسرے کو پکارا جائے گا، یوم الحسرہ، جس دن انسان کفِ افسوس ملے گا، یوم یعض الظالم علی یدی، جس دن ظالم اپنی انگلیوں، ہاتھوں، پوروں کو چبا چبا کے کاٹے گا اور کھائے گا، یوم الندامہ، پشیمانی اور پریشانی کا دن. ان میں سے ایک نام جو قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے، یوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہ کھڑے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ بڑے خوبصورت جامع، کہیں مسرت آمیز اور کہیں عبرت آمیز انداز میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب گواہ کھڑے ہوں گے، یہ وہ دن ہوگا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، چمک جائے گی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامے کھول کے سامنے رکھ دیے گئے، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، نبیوں کو حاضر کیا گیا، وَالشُّهَدَاء، سب گواہوں کو موجود کیا گیا، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اس دن کو یاد کیا کرو جب سورج کو لپیٹا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے گدلا جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلایا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عرب کے معاشرے کا سب سے قیمتی مال وہ اونٹنی ہے جس سے ایک عرب بدو کو امید پڑ جاتی تھی کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے 10 ماہ کے بعد یہ جنم دے گی اور میری اس اونٹنی کی قیمت ڈبل ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا جس دن 10 ماہ کی گابن اونٹنی اور قیمتی مال کو لوگ چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جس دن سارے جنگلی درندوں کو جمع کر دیا جائے گا اور اکٹھا کر دیا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جس دن جسموں کو قبر سے کھڑا کر کے روحوں کو اللہ کے پاس سے لا کے ان کے اندر جوڑ کے ایک نیا ڈھانچہ، ایک نیا وجود ان کا تشکیل دیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بیٹی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں اس کو قتل کیا گیا تھا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، نام اعمال کے سارے صحیفے کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال کھینچ کے اتار لی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا، اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ اللہ رب العزت میدان محشر کو سجانے کے لیے، گواہوں کو کھڑا کرنے کے لیے ایک میدان میں انسانوں کو جمع کریں گے، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، کوئی پیچھے نہیں رہ جائے گا، حتیٰ کہ جنگل کے درندوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، کیڑوں کو، مکوڑوں کو، بلیوں کو، کتوں کو، جانوروں کو بھی میدان محشر کے اندر جمع کر لیا جائے گا۔ میں نے اس پہ بڑا غور کیا کہ یا اللہ، انسانوں کا حساب ہے، انسانوں کے لیے جنت اور دوزخ ہے، لیکن ان درندوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو، بلیوں، کتوں کو آخر کس لیے جمع کیا جائے گا؟ قرآن مجید میں غور و فکر کے بعد میرے سامنے یہ بات کھلی کہ انسانوں کے کچھ کیسز ایسے ہیں جن کی گواہی کے لیے بلیوں، کتوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جن کی گواہی کے لیے جانوروں اور درندوں کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت اس لیے گواہیوں کو پورا کرنے کے لیے، سٹیٹمنٹس کو پورا کرنے کے لیے، رپورٹ کو مکمل اور اس میں پرفیکشن پیدا کرنے کے لیے، جہاں جہاں کسی بھی چیز کی گواہی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ان سب کو اکٹھا کرے گا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور ان کے اندر جنگل کے جانوروں اور درندوں کو بھی میدان محشر کے اندر اکٹھا کر لیا جائے، سب کو اکٹھا کیا گیا، جانور تک اکٹھے کیے گئے، انسان اکٹھے کیے گئے، مرد اکٹھے کیے گئے، عورتیں اکٹھی کی گئیں، تحشرون یوم القیامہ حفاتن عراتن غرلن، امام کائنات نے فرمایا تمہیں اللہ کی عدالت میں، میدان محشر میں ویسے اکٹھا کیا جائے گا جس طرح اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کیا تھا، تمہارے جسموں کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا، تمہارے قدموں میں کوئی جوتا نہیں ہوگا، کوئی کتا، کوئی شلوار، کوئی پینٹ شرٹ، کوئی قمیض، کوئی چادر، کوئی چیز نہیں ہوگی، برہنہ اور ننگے کر کے میدان محشر میں تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلی دفعہ انسان کو پیدا کیا ہم دوبارہ اسے میدان محشر میں ویسے ہی اکٹھا کریں گے۔ سب میدان محشر کے اندر اس انداز میں بیچارے، مسکین، پاس کچھ نہیں، ہاتھ خالی ہیں، پہننے کے لیے جوتا میسر نہیں ہے، لباس میسر نہیں ہے، ننگے اور برہنہ اکٹھے کیا گیا۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شرم و حیا کی پیکر ہماری ماں نے پوچھا، اذن ينظر بعضهم الى بعض، لوگ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے. کہا عائشہ، تم نہیں جانتی ہو، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، لوگوں کو اپنا آپ دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، مدہوش مدہوش، مست مست، نشے کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں کو دیکھو گے، وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولكن عذاب الله شديد، اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہوگی کہ ان کے ہوش و حواس اڑ چکے ہوں گے. سب لوگ اکٹھے ہو گئے. فرشتوں سے اللہ نے کہا، تم بھی چلے جاؤ میدان محشر میں. فرشتے بھی آ گئے. پھر حکم ہوا، تم لوگوں کی صفیں بناؤ، ان کو قطاروں میں کھڑا کر دو، لائنوں میں کھڑا کر دو، جیسے جیسے کسی کے اعمال ہیں ویسے ویسے اس کو بٹھا دو. انبیاء کی جو نشستیں مخصوص ہیں ان نشستوں پہ نبیوں کو بٹھا دو، کسی کو نور کے ٹیلوں پہ بٹھا دو، کسی کو نور کے ممبر پہ بٹھا دو، کسی کو کستوری کے پہاڑوں پہ بٹھا دو. جیسے جیسے کسی کا مقام، جیسے جیسے کسی کا سٹیٹس ہے ویسے ویسے اس نشست کے اوپر ان کو بٹھا دو. انبیاء کو، شہداء کو، صالحین کو مختلف نشستوں میں بٹھا دیا گیا، لائنوں کے اندر ایک ترتیب کے ساتھ، مینجمنٹ کے ساتھ ان کو کہیں کھڑا کیا گیا، کہیں بٹھایا گیا. اور فرشتوں نے بھی اپنی صفیں بنائیں. وعرضوا علی ربک صفا، اور لوگوں کو جب اللہ میں کے عدالت میں گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا تو صفوں میں پیش کیا جائے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، جرا رب تشریف لائے گا تو فرشتوں نے صفیں بنائی ہوئی ہوں گی. فرشتوں کی صفیں بن گئیں، انسانوں کی صفیں بن گئیں. حکم ہوگا ہر نبی کی امت کو اس کے ساتھ علیحدہ کر دیا جائے. آدم اور اس کی امت، نوح اور اس کی امت، موسیٰ اور اس کی امت، عیسیٰ اور اس کی امت، یحییٰ و ادریس، زکریہ و الیاس، یہ انبیاء اور ان کی امت، آمنہ کلال، کونین کے توجدار، محمد کریم علیہ السلام، یہ خاتم الزمان، آخری پیغمبر اور ان کی امت، ان سب کو اکٹھا اکٹھا کر دیا جائے، ان سب کو اکٹھا کیا جائے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، سب انسانوں کو ان کے لیڈروں کے ساتھ، اس کے بعد جو لوگ ہیں ہر شخص کو ان کے لیڈروں کے ساتھ، زانیوں کو زانیوں کے لیڈر کے ساتھ، شرابیوں کو شرابی کے لیڈر کے ساتھ، علماء کو ان کے لیڈر کے ساتھ. علماء کے آگے معاذ ابن جبل کو کھڑا کر دیا جائے، ان کے سامنے علماء کو بٹھا دیا جائے، محدثین کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بٹھا دیا جائے، فقہا کے پاس اعلمہم بالحلال والحرام، صحابہ میں سے جو سب سے بڑا عالم ہے ان کے پاس بٹھا دیا جائے. احشر الذین ظلموا وازواجہم، ظالموں کو ان کی کیٹیگریز کے ساتھ ان کی کلاسیفیکیشن کر دی جائے، ان کی نقشہ بندی کر دی جائے، صفوں میں ترتیب لگا دی جائے. میدان محشر کے اندر لوگوں کی صفیں بن گئیں، قطار اندر قطار کھڑے ہو گئے، نبی اپنی امتوں کے ساتھ ہو گئے، بعد کے لیڈر اپنے اپنے متبوعین کے پاس اکٹھے کھڑے ہو گئے، کسی کو نور پہ کستوری کے ٹیلے پہ، کسی کو کھڑا کر کے جیسے اس کا مقام تھا ویسے اس کو بٹھا دیا گیا. وجاء ربک، اور اس کے بعد گواہیاں لینے کے لیے میدان محشر میں، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ تعالی خود تشریف لے آئے، اپنے جلال کے ساتھ، اپنے جبروت کے ساتھ، اپنی عزت کے ساتھ، اپنی کبریائی کے ساتھ، اپنے روب کے ساتھ، نور کے جھروکوں کے ساتھ، اپنی ساری روشنیوں کے ساتھ، اپنے سارے ہی نور کے ساتھ. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، میدان محشر کی ساری زمین اللہ کے تشریف لانے سے پہلے ہی اللہ کے نور سے جگمگا اٹھی، وہاں روشنیاں ہو گئیں، ہر طرف نور نور اور اس کی جھلک دکھائی دینے لگی. اللہ نے کہا، اب جہنم کو بھی لایا جائے، جنت کو بھی لایا جائے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اللہ نے حکم دیا، میرے ایک طرف جہنم کو رکھا جائے، میرے ایک طرف جنت کو رکھا جائے. جنت کی جو بھی اصل جگہ ہے وہاں سے منظر دکھانے کے لیے، تاکہ اہل ایمان دیکھ لیں ان کو اس فیصلے کے بعد، گواہیوں کے بعد انجام کیا ہونے والا ہے. جہنم کو بھی میدان محشر کے اندر لایا جائے تاکہ مجرمین دیکھ لیں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. جہنم کو لایا گیا، امام کائنات فرماتے ہیں کہ جب جہنم کو لایا جائے گا، لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، جہنم ایک سمندر کی طرح ہے۔ بہترین نقشہ اگر سمجھایا جا سکتا ہے تو دنیا کی چیزوں میں جہنم کو سمندر سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ سمندر میں پانی ہے اور جہنم کے سمندر میں آگ ہے، دنیا کے سمندر میں پتھر ہیں اور آخرت کے سمندر جہنم کے اندر مختلف پتھروں کا ایندھن ہے۔ دنیا کے سمندر میں 100 فٹ اونچی لہریں پانیوں کی اٹھتی ہیں اور جہنم کے سمندر میں 1000 فٹ اونچی آگ کی لہریں بلند ہو جاتی ہیں۔ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ اپنا ایک انگارہ پھینکے گی، کانہ کالقصر، یوں لگے گا جہنم کا انگارہ نہیں بہت بڑا محل ہے آگ کا، انگارے کا جو ہمارے اوپر گرنے والا ہے۔ کانہ جمالۃ صفر، جس طرح دنیا کے سمندر میں مختلف جانور پائے جاتے ہیں، جہنم کے آگ والے سمندر میں مختلف جانور پائے جاتے ہیں۔ دنیا کے سمندر میں مختلف درخت پائے جاتے ہیں، جہنم کے سمندر میں آگ سے پیدا ہونے والے، آگ میں اس کی جڑیں پیوست، آگ سے ان کو خوراک ملنے والی اس طرح کے درخت پائے جاتے ہیں۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ جو درخت ہے شجرۃ الزقوم، وہ جو درخت ہے تخرج فی اصل الجحیم، جہنم کے بالکل پیندے سے نیچے اس کی جڑیں پیوست ہیں اور اس کے اوپر پھل یوں لگا ہوا ہے جیسے پھنکارنے والے بڑے بڑے سانپوں کے سر ہوتے ہیں۔ سمندر کی طرح جہنم کو کھینچ کے لایا جائے، فرشتے کہیں گے اللہ کا حکم ہے تمہیں میدان محشر میں لے کے جانا ہے، تکاد تمیز من الغیظ، وہ غصے سے پھٹا چاری ہوگی، اس کے اندر بھی ایک احساس ہے، جہنم کی ایک کلاسیفیکیشن ہے، اس کی ایک درجہ بندی ہے، اس کی ایک لیولنگ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک جیسا عذاب ہے، قطن نہیں، وہ اللہ کی عدالت ہے، وہ اللہ کا انصاف ہے، وہ اللہ کا مقرر کردہ عذاب ہے، کہیں وہ جہنم ہے، کہیں وہ سقر ہے، کہیں وہ حطمہ ہے، کہیں وہ لظا ہے، کہیں وہ جہنم ہے، مختلف اس کے نام ہیں، کہیں وہ سعیر ہے، کسی کے عذاب میں جلد کو جلایا جائے گا، کسی کے عذاب میں ہڈیوں کو راکھ بنایا جائے گا، کسی کے عذاب میں جسم کو چربی کو پگھلا کے رکھا جائے گا، کسی کے عذاب میں جیسے اللہ چاہے گا اس کا ٹیمپریچر ہوگا، جس قدر کسی کی سزا ویسے ویسے جہنم کا ٹیمپریچر، ویسے ویسے اس کی کلاسیفیکیشن، ویسے ویسے اس کی درجہ بندی، ویسے ویسے اس کے لیول، ویسے ویسے اس کے دروازے۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، 7 دروازے ہیں اور 7 دروازوں کی جز بندی، کلاسیفیکیشن، تقسیم، حصے بانٹے جا چکے ہیں کہ کس حصے سے کن قسم کے مجرموں کو داخل ہونا ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں 70,000 زنجیروں میں جہنم کے سمندر کو اللہ نے بند کیا ہوا ہوگا۔ خطرہ ہوتا ہے نا سمندر کہیں آپے سے باہر نہ ہو جائے۔ دنیا کا یہ جو سمندر ہے اس کے آگے پیچھے اللہ نے دریاؤں کے سلسلے، صحراؤں کے سلسلے، ریت کے ذروں کے سلسلے رکھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو کراچی کے ساحلی سمندر پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے تو میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ساحل پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بالکل خشک ہوتا ہے اور 1 منٹ کے کچھ حصے کے اندر سمندر کی لہریں 1 کلومیٹر دور پہنچ جاتی ہیں، اس کے اندر سے پانی کی لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی طغیانی میں، اپنے جوش میں ہوتا ہے۔ 70,000 فرشتوں نے اس کو جکڑا ہوا، 70,000 زنجیروں میں اس کو بند کیا ہوا، ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتہ، 4,90,000,000,000 فرشتے جہنم کو قابو کر کے میدان محشر کے اندر لے آئے، جنت کو لایا جائے۔ اذا الجحیم سعرت و اذا الجنۃ اسلفت، اس کو قریب کیا جائے، قریب کر دیا جائے، میری عدالت کے قریب کر دیا جائے، یہاں سے نظر آنے لگے، یہاں تک کہ 100 سال 70 سال کے فاصلے پہ ہوگی اور جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی، اس کے مہتے ہوئے پھول، اس کے گلزار، اس کی حوریں، ان کے دوپٹے، اس کے غلمان، خدم و حشم، اس کے سونے اور چاندی کی اینٹیں، اس کے اندر سے 100 سال تک چلا جائے تو اس کے درختوں کا فاصلہ ختم نہ ہو، وہ اگے ہوئے سارے درخت اور اس کی مہک اور اس کے اندر سے آوازیں، اور دوسری طرف جہنم کے لائے جانے کا یہ انداز، اس کے اندر سے نکلتی ہوئی لمبی لمبی اونچی اونچی کئی کئی سو فٹ بلند گردنیں، اور اس کے اندر سے آواز، اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ جہنم کے اندر سے گردنیں نکل کے میدان محشر کے مجرموں کو ان کے اندر ایسے ڈیٹیکٹر لگے ہیں، پہچاننا شروع کر دیں گے، پہچان کے ابھی وہ دور ہی ہوگی کہ ان گردنوں سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، بول کے کہیں گی، تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا۔ کہاں ہے ظالم، کہاں ہے متکبر، کہاں ہے زانی، کہاں ہے شرابی، کہاں ہے ڈاکو، آج مجھے ان کی میری ڈیوٹی ہے، آج مجھے ان کو نگلنا ہے، آج مجھے ان کو کھانا ہے۔ یہ وہ موقع ہوگا کہ جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا، میدان محشر کے سارے لوگ، حتیٰ کہ انبیاء کرام اور ساری امتیں جہنم کے خوف سے گھٹنوں کے بل ایک دفعہ نیچے گر پڑے۔ وترى كل امة جاثية كل امة تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون۔ تم دیکھو گے ہر امت جاسیا اپنے گھٹنوں کے بل گری پڑی ہوگی، کل امت تدعى الى كتابها، کیونکہ ہر امت کو اپنے اعمال نامے کی طرف بلایا جانے والا ہے، اعلان ہوگا، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے آج تمہارے بدلے کا وقت آن پہنچا ہے۔ عدالت کا میدان سج گیا، اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، میدان محشر میں صفے بن گئی، فرشتے کتاروں میں کھڑے ہو گئے، لوگوں کو بٹھا دیا گیا، کچھ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے پڑے رہے، اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی، جہنم کو ایک طرف، جنت کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اللہ نے پھر اعلان کیا، انا الملک انا الدیان، انسانوں میں بادشاہ ہوں، میں بدلہ دینے والا ہوں، وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيميني۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، ساتوں زمینیں اللہ نے اپنی مٹھی کے اندر لیں، ساتوں آسمان اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیے، ان کو یوں گھمایا جیسے ایک عورت روٹی کے لیے پیڑے کو، چھوٹی سی روٹی کو گھماتی ہے، گھما کے اللہ نے کہا، لمن الملک اليوم، او ظالموں میری زمین پہ رہتے ہوئے، میرے آسمان کے نیچے میری بغاوتیں کرنے والو، بتاؤ نا آج بادشاہت کس کی ہے؟ خشعت الاصوات للرحمن، سب آوازیں دب گئیں، کسی کو بولنے کی ہمت نہ ہوئی، لا تکلم نفس، کسی کو کلام کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اللہ نے خود جواب دیا، للہ الواحد القہار، آج تم نے دیکھا ہے نا، بادشاہت تو بس ایک اللہ کی ہے جو سب پہ غالب آنے والا ہے۔ پھر اللہ نے اعلان کیا کہ آج میں تمہیں تمہارے اعمال بتانا چاہتا ہوں، آج میں تمہیں تمہاری نیکیوں کا صلہ دینا چاہتا ہوں، آج میں تمہیں تمہاری برائیوں کی سزا دینا چاہتا ہوں، اور میری طرف سے یہ اعلان ہے، میری جنت میں کوئی جائے گا تو میرے فضل سے جائے گا، اور یہ جو میری جہنم ہے، یہ جو آگ کا سمندر ہے، اس کے اندر میں تب کسی کو بھیجوں گا جب اس کے اپنے اندر سے آواز آنے لگے، اللہ میں اتنا بڑا مجرم ثابت ہو گیا ہوں، میرے خلاف اتنی گواہیاں ہو گئی ہیں، میں جنت کے لائق نہیں ہوں، مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ جب تک کوئی خود نہیں مانے گا، لا يدخل احد النار حتى يعلم ان النار اولى به، کوئی شخص بھی آگ میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اس کے رومے رومے کو، خون کے قطرے قطرے کو، ہڈی کے گودے گودے کو، انگلیوں کے پورے پورے کو، جسم و جان کے ایک ایک رگو ریشے کو، جب تک یقین نہ ہو جائے، اللہ میں مانتا ہوں کہ میں مجرم ہوں، جو میرا سلوک بنتا ہے میرے ساتھ کر دیا جائے، یہ اللہ کی عدالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، گواہوں کو پیش کیا جائے، وجیء بالنبیین والشہداء، انبیاء کرام تشریف لائیں، گواہوں کی ترتیب کیا ہوگی؟ کوئی خاص ترتیب قرآن و سنت نے اس کی بیان نہیں کی، لیکن گواہیاں بہت ساری ہیں، 12 کے قریب، 12 ایک درجن کے قریب گواہ ہیں جو قیامت میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے اپنے بیانات ریکارڈ کروائیں گے۔ آج کے لیکچر کے حوالے سے اس کی جو ترتیب میں نے اپنے ذہن میں رکھی ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سب سے پہلے انبیاء کو لایا گیا، جناب آدم ذرا گواہی پیش کرو میرا پیغام پہنچایا تھا، جناب نوح میرا پیغام پہنچایا تھا، جناب یحییٰ و زکریہ، عیسیٰ و موسیٰ تمہیں میں نے پیغمبر بنایا، تمہارے سروں کے اوپر نبوت کے تاج سجائے، مجھے یہ بتاؤ جن امتوں تک میں نے تمہیں بھیجا تھا میرا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں؟ اللہ نے قسم جیسے انداز میں قرآن مجید کے اندر کہا، لَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ضرور ضرور ہم پوچھیں گے ان کو بھی جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ان پیغمبروں کو بھی جن کو ہم نے پیغام دینے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ نے پوچھا، پیغام پہنچا دیا تھا، جناب نوح نے کہا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واصررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا۔ 950 سال اللہ دن میں، رات میں، چوکوں میں، چراہوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، مجلسوں میں، ڈیروں میں، ڈنکے کی چوٹ، آہستہ آہستہ ہر طرح سے میں تیرا پیغام پہنچاتا رہا، یہ سمجھتے نہیں تھے، میں روتا رہا، ان کو پیغام پہنچایا، میں نے ان سے کہا تھا آج موقع ہے، اللہ سے معافیاں مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں بارشیں بھی دے گا۔ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اے اللہ یہ میری قوم سامنے کھڑی ہے، میں گواہی دیتا ہوں جب میں ان کو بلاتا تھا نا، یہ اپنی پوری انگلیاں ہی اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے تھے۔ واستغشوا ثیابہم، میں ان کی مجلس میں جاتا، اپنے کپڑے اٹھاتے، دامن سمیٹتے، وہاں سے بھاگ جاتے۔ واستکبروا استکبارا، ان کے اندر گھمنڈ تھا، ان کے اندر غرور تھا، عجیب قسم کا تکبر تھا۔ جناب نوح کی قوم ایسی ضدی واقع ہوئی کہ وہ میدان محشر میں اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے باز نہ آئی، کیونکہ اللہ نے آزادی دی تھی نا، میری عدالت ہے، تم کچھ کہنا چاہو، تمہارے پاس کچھ کہنے کو ہو تو کہہ سکتے ہو۔ ان سے پوچھا، بتاؤ بھائی، جناب موسیٰ نے تمہیں پیغام پہنچایا تھا، کہو سناؤ پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں؟ جناب نوح کی قوم اتنی ظالم، کہنے لگے اللہ ہمیں انہوں نے پیغام کوئی نہیں پہنچایا تھا۔ اللہ اکبر، قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا، حدیث مبارکہ نے اس کی وضاحت کی، انا لننصر رسلنا رسلنا، ہم ضرور مدد کریں گے اپنے پیغمبروں کی، والذین آمنوا اہل ایمان کی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کریں گے۔ کچھ پیغمبروں کو ماننے والا ایک بھی نہیں تھا، وہ ساری زندگی سمجھاتا رہا، لوگوں پہ کوئی اثر نہ ہوا، انہوں نے انکار کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ، اللہ نے کہا تم نہیں مانتے ہو نا، میرا آخری نبی ہے، اس کے اوپر میں نے سب کچھ نازل کیا تھا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، ابو عبیدہ، سعد و سعید، یہ سارے اٹھیں، بتاؤ میرے آخر نبی کے ماننے والے صحابیوں، تم گواہی دو کہ ان پیغمبروں نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا کہ نہیں سمجھایا تھا۔ یہ امت اسلامیہ کا بہت بڑا اعزاز ہے، میدان محشر میں، اللہ کی عدالت میں جب کوئی قوم جھوٹ بولے گی تو امت اسلامیہ کے لوگ کھڑے ہو کے نبیوں کے حق میں گواہی پیش کرے گی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے لوگو ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، صحابہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹ، قصور کے سارے باسی، لاہور کے سارے شہری، امت اسلامیہ کے سارے نوجوان اس کے مخاطب ہیں، تم کن کہاں پھرتے ہو، تم نے تو قوموں کے خلاف نبیوں کے حق میں دنیا میں بھی آخرت میں بھی گواہیاں پیش کرنی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے نظام سے، اپنی ریاست سے، اپنے معاملات سے، تم نے لوگوں کے اوپر گواہیاں پیش کرنی ہے۔ ہم کھڑے ہوئے، صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، تو نے ہمارے آخری پیغمبر پہ قرآن اتارا تھا اس میں سورہ نوح تھی، اس میں نوح کا تذکرہ تھا، قوم نوح کا تذکرہ تھا، ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ ہم یقین سے کہتے ہیں جناب نوح نے پیغام پہنچایا تھا، ان کی قوم جھوٹ بول رہی ہے۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آمنہ کے لال اور در یتیم کی باری آئی، اللہ رب العزت نے اس کا منظر کھینچا، کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اللہ کے پیغمبر جب اس آیت کو پڑھتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اے میرے پیغمبر وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ کھڑا کریں گے اور ہم آپ کو ان لوگوں کے اوپر گواہ بنا کے لے آئیں گے۔ پیغمبر آخر الزمان نے کہا، اللہ میں 13 سال محنت کرتا رہا، طائف کے میدانوں میں میری ایڑیاں لہو لہان ہوئی، احد کے میدان میں میرے سر کو زخمی کیا گیا، جو سر کے اوپر کھود تھی اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، میرے بلال کو کوئلوں پہ گھسیٹا گیا، میرے خبیب کو سولی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، میری سمیہ کی ٹانگوں کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ میرے ایک ایک صحابی نے میری ایک ایک بات کو پہنچانے کے لیے مہینے مہینے کے سفر طے کیے۔ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں، عرفات کے میدان میں، حجۃ الوداع میں میرے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ جمع تھے، میں نے ان سے پوچھا تھا، الا هل بلغتو، سنو کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، مجھے آج ہی بتا دو کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ صحابہ نے بیک زماں کہا، بلغتا وادیتا ونصحتا، آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں، اے ہمارے پیارے رسول آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی، وہ تھے سچے عاشق رسول، سچے محب رسول۔ یہ ایک لیول ہے امتحان لینے کے لیے۔ اگر میرے اور آپ کے دلوں میں اس وقت یہ خیال ہے کہ کل میں سامنے ہوں گا، قصور کے شہری سامنے کھڑے ہوں گے، دار الفلاح کے پروگرام اور اس کے اندر آنے والے سب لوگ موجود ہوں گے، امام کائنات ان سب کے سامنے کہیں گے، اے اللہ میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا، میں نے اپنا دین پہنچایا تھا، میں نے تو اے اللہ اس حد تک پہنچایا تھا۔ کہا تھا نا ایک یہودی نے، یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہیں تمہارا پیغمبر سب کچھ بتاتا رہتا ہے۔ اس صحابی نے کہا، اجل، ہاں ہاں سب کچھ بتاتا ہے، ہمارا پیغمبر تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے، اللہ نستقبل القبلۃ بغائط ولا بول، کہ ہم نے جب پیشاب پخانہ کرنا ہو، واش روم جانا ہو، ہمارا منہ قبلے کی طرف، ہماری پیٹھ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے، اللہ نستنجی بیمین، دائیں ہاتھ سے ہم صفائی نہ کریں، ہمارے پیغمبر نے یہ بھی بتایا ہے، اللہ نستنجی باقل من ثلاثۃ احجار، اگر پانی میسر نہ ہو ڈھیلے استعمال کرنے ہوں، مٹی استعمال کرنی ہو تو صفائی کے لیے 3 سے کم استعمال نہ کریں، وان نستجمر وترن، 3 سے زیادہ کرنے ہوں تو تاک تعداد میں استعمال کریں، ہمارے پیغمبر ایک باپ کی طرح رحیم و شفیق و کریم، ایک والد کی طرح ایک ایک بات ایسے سمجھا کے گئے جیسے باپ اپنے بچوں کو سمجھایا کرتا ہے۔ اس کا ایک مقصد تھا، اس کا ایک ٹارگٹ تھا، زندگی کا ایک وین تھا، زندگی کا ایک مقصد تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ آج بہت سارے چینلز ہیں، بہت سارے میگزینز ہیں، بہت سارے روزنامے ہیں، بہت سارے نیوز پیپرز ہیں، بہت سارے ویکلی، اینولی، کوارٹرلی، ہر طرح کے دینی رسائل و جرائد، مجلات، میگزین، اخبار، روزنامے، ہفت روزے، ماہ نامے، سال نامے پائے جاتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں جانتا نہیں تھا کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، میں جانتا نہیں تھا نماز پڑھنی ہے، مجھے علم ہی نہیں تھا زکات دینی ہے، میں جانتا ہی نہیں تھا حج بھی کرنا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں تھا عمرہ بھی کرنا ہے، میں جانتا ہی نہیں تھا سچ بولنا ہے، میرے علم میں نہیں تھا غیبت چغلی، دھوکے، فراڈ، فساد سے میں نے بچنا ہے۔ پہلی گواہی ختم ہوئی، اور اس کے بعد اللہ دوسری گواہی کے لیے قصور کے بازار، قصور کی گلیاں، قصور کے چوک، قصور کے چوراہے، وکیل کا چیمبر، ایک جج کی عدالت اور اس کی کورٹ، پارلیمنٹ ہاؤسز، سارے کے سارے سامنے لا کے کھڑے کیے گئے۔ میرے گھر کا ڈرائنگ روم، میرے گھر کی بیٹھک، میرے گھر کا لاؤنج، رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن مجید سے وضاحت سے ثابت ہوتا ہے، زمین کے چپے چپے کو میرے سامنے لایا گیا۔ اللہ نے بلا کے کہا، آؤ اب میں انفرادی امتوں کا حساب ہو گیا، پیغمبروں نے پیغام پہنچایا تھا، اب میں ہر شخص کو اکیلے اکیلے اپنی عدالت میں بلا کے علیحدہ علیحدہ اس کی پرائیویٹ، اس کی نجی، اس کی اجتماعی، اس کی دفتری، اس کی گھریلو، اس کی معاشرتی، اس کی کاروباری زندگی کا علیحدہ علیحدہ ہر ایک سے امتحان لینا چاہتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا، فلان ابن فلان، وہ جو فلان ہے فلان شہر میں رہتا تھا، فلان اس کے باپ کا نام ہے، اس کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر آدمی کو صرف اتنا یقین ہو جائے کہ عبید الرحمن محسن، آواز لگائی جائے گی، لایا جائے اس کو، میں اس کی زندگی کا حساب لینا چاہتا ہوں، تو مسکین انسانوں کے لیے اللہ کی اتنی آواز ہی کافی ہے، لایا جائے میں اس کی زندگی کا حساب لینا چاہتا ہوں۔ فرشتے پکڑ کے لائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، ما من رجل رجل الا وسيكلمه ربه سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب۔ امام کائنات فرماتے ہیں، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں اس سے اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلامی اور باتیں نہ کریں اور اللہ تعالیٰ اس سے اس کی زندگی کا حساب نہ لے۔ میں بھی آیا، آپ بھی آئے، مائیں آئیں، بہنیں آئیں، بیٹیاں آئیں، نیک آئے، برے آئے، اوباش آئے، گنڈے آئے، ڈاکو آئے، چور آئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری میں امام کائنات فرماتے ہیں، یقوم احدکم امام ربہ، تم میں سے ہر ایک کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے اتنے پسینے چھوٹیں گے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے، زندگی کی ساری کرتوتیں یاد آ رہی ہوں گی، جسم و جان سے، پاؤں سے، ہاتھوں سے، آنکھوں سے، وجود سے اتنے پسینے چھوٹیں گے، پسینے چھوٹتے چھوٹتے کانوں تک بعض انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ نے ان کو بلایا، سامنے کھڑا کیا، اور اللہ نے کہا، دیکھ یہ رمضان ہے، یہ 2014 ہے، یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا بیڈ روم ہے، تو خود ہی دیکھنا اس میں تو کیا کر رہا ہے، یہ تیری ہی ویڈیو ہے، یہ تیری ہی زندگی ہے، یہ تو ہی ہے نا، یہ تیرا ہی گھر ہے نا، یہ تیرا ہی دفتر ہے، یہ تیرا ہی چیمبر ہے، یہ تیرا ہی آفس ہے، یہ تیری ہی عدالت ہے، یہ تیرا ہی پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یہ تیرا ہی ڈیرا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح اس میں شرابیں کیسے چل رہی ہیں، ذرا دیکھ تو صحیح اس میں چوروں ڈکیتوں کی حمایت کیسے ہو رہی ہے، ذرا دیکھ یہ تو ہی ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، آج تو اس دنیا میں اتنی ترقی ہے، موٹر وے کے اوپر آپ کی گاڑی اوور سپیڈ ہوئی، بلایا چودھری صاحب گاڑی اوور سپیڈ ہے، یہ بیچارہ پنڈ سے گیا تھا، اس کو کیا پتا یہاں کتنا ایڈوانس نظام ہے، کہنے لگا نہیں نہیں میں تو بڑے آرام سے چل رہا ہوں۔ اس پولیس مین نے کہا، موٹر وے کے آفیسر نے کہا، یہ دیکھ آپ کی گاڑی ہے، یہ تمہاری گاڑی آ رہی ہے، یہ اندر تم ہی بیٹھے ہو، دیکھو اس کی سپیڈ کیا ہے، اس کا میٹر کیا کہہ رہا ہے، دیکھو تو صحیح، چلان کیا، پرچی کاٹی، ثابت ہوا یہاں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، زمین کا چپا چپا، گھروں کے درو دیوار، سمندروں کے ساحل، پتھروں کی غاریں اور ریت کے ذرے، گھر کے ڈرائنگ روم، بیڈ روم، ایک ایک چیز کو سامنے لایا گیا، اور اللہ نے کہا، تو خود ہی دیکھ تو کیا کر رہا ہے، یہ تیری ہی زندگی ہے، یہ تیرا ہی گھر ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خير يرى، جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا، يره، وہ اس کو دیکھ لے گا، دیکھے گا وہ کیا کر رہا ہے، ومن يعمل مثقال ذره شر يرى، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تیسری گواہی، اللہ نے فرشتوں کو بلایا، فرشتوں تم آؤ، جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت سے لے کر اس کی جان اور اس کی روح کھینچنے تک تم اس کے ساتھ تھے، آج تم مجھے بتاؤ یہ کیا کرتا تھا، تم گواہیاں دو، ہم نے اس کے دائیں اور بائیں تمہیں بٹھایا تھا۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وان عليكم لحافظين کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتوں کو لایا گیا، فرشتوں نے کہا، اللہ یہ ہم نے منٹ، سیکنڈ، ڈیٹ، تاریخ، سال، جگہ، لوکیشن، وینیو، ہوٹل، دفتر، چوک، چوراہا، گلی، محلہ، سکول، کالج، یونیورسٹی، ہر چیز لکھی ہے، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہم نے منٹ منٹ، سیکنڈ سیکنڈ لکھ کے اس کی ڈائری، اس کی ڈیلی ڈائری، ہفتہ وار ڈائری، سال کی ڈائری، زندگی کی ڈائری، نیکیاں کتنی، برائیاں کتنی، ان کا ٹوٹل، ان کا حساب، سارا کچھ لکھا ہے اے اللہ، اور یہ اعمال نامہ سامنے موجود ہے۔ حکم ہوا اس کو کھول دیا جائے، اعمال نامہ کھول دیا گیا۔ پھر حکم ہوا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ۔ امام حسن بصری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، مکمل ڈیٹا جو کچھ زندگی میں انسان نے کیا فرشتوں نے لکھا ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے اس کے گلے میں ڈال کے قبر میں اس کے پاس رکھ دیا جاتا ہے، محفوظ رہتا ہے وہ۔ قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جاتا ہے پھر اس ڈیٹے کو اوپن کیا جاتا ہے۔ نخرج له یوم القیامہ کتابا یلقاہ منشورا، پھر اس کے کوڈ کھول کے ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، پھر اس کو اوپن کیا جاتا ہے، پھر اس کو کھولا جاتا ہے۔ کوئی پڑھا لکھا ہے یا جاہل پڑھ سکتا ہے یا نہیں، قیامت کے اپنے ضابطے، زمین بدلی، آسمان بدلا، انسان بدلے، ان کے چہرے بدلے، قانون بدلے اور رولز بدلے، نئی زندگی، نیا قانون، نئے ضابطے، نئے اصول، نئی زبان، جس کو سب سمجھتے ہیں انسانوں کے اندر اللہ نے قیامت کے لیے متعارف کروائی، سب ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ وہ جانتا تھا یا نہیں، پڑھتا تھا یا نہیں، اس وقت پڑھنے لگا، اللہ نے اس سے کہا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ میرے فرشتوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اے میرے بندے تو خود ہی پڑھ لے، کیا کرتا رہا ہے، تو خود پڑھ کے بتا، یہ دن ہے، یہ تاریخ ہے، یہ ڈائری ہے، یہ سال ہے، یہ وقت ہے، یہ جگہ ہے، تو نے بول بولا، فرشتوں نے لکھا، تو نے ایکشن کیا، فرشتوں نے لکھا، تیری آنکھ کی جنبش ہوئی، فرشتوں نے لکھا، تیرے پاؤں چلے، فرشتوں نے لکھا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا حساب لینے کے لیے تیرا اعمال نامہ کافی ہے۔ انبیاء بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، زمین کی گواہی ہوگی، اعمال نامے کی گواہی ہوگی۔ اعمال نامے کی گواہی کے بعد پانچویں گواہی کے لیے اللہ نے کہا، میرے بندے کچھ انسانوں کو اللہ نے ہمت دی، جرت دی، انہوں نے بے وقوفی کی۔ اللہ نے کہا تھا جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو، کچھ انسان منافق آئے، کہنے لگے اللہ یہ سارے گواہ ایکسٹرنل ہیں، باہر کے ہیں، کوئی انٹرنل، کوئی اندر کا گواہ، ہمارے زمین کا گواہ، یا رب الم تجرنی من الظلم، اے اللہ آپ کا وعدہ ہے نا ظلم نہیں ہوگا، یہ باہر کے گواہ ہیں، میں ان کو نہیں مانتا ہوں، میرے اندر سے کوئی گواہی پیش کی جائے۔ سورہ یاسین آئی، کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ زبان پہ تالے لگے، گنگی ہوئی، اللہ نے ہاتھوں سے کہا تم بول کے بتاؤ یہ کیا کیا کرتا تھا، پاؤں سے کہا تم بول کے بتاؤ یہ کیا کیا کرتا تھا۔ انسانی اعضاء میں سے خصوصاً قرآن مجید پانچ چھ گواہوں کا تذکرہ کرتا ہے، ایک موقع آئے گا زبان بند ہوگی، ایک موقع آئے گا زبان انسان کے خلاف بولے گی۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھ ہیں، ہمارا ارادہ چلتا ہے، اللہ نے ہمارے ارادے کا ان کو پابند کیا ہے۔ قیامت کے دن ہاتھ ہمارے ہوں گے، ارادہ اللہ کا چلے گا، ریموٹ کنٹرول ہو جائیں گے، آج ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں، قیامت کے دن ہاتھ میرے ہوں گے، کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، پاؤں میرے ہوں گے، کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، آنکھیں میری ہوں گی، کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہے آج بھی اللہ کے ہاتھ میں، لیکن آج پسے پردہ ہے، آج اللہ نے امتحان کے لیے آزادی دی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک بڑا خوبصورت نوجوان تھا، ایک مسجد میں آیا، لوگ اس کی طرف دیکھتے اور تکتے ہی رہ گئے، کتنا خوبصورت گبرو جوان، گالیں اس کی کتنی پیاری، ہونٹ اس کے اتنے خوبصورت، نرم و نازک، اس کے کیسے نقش و نگار، کیسے اس کے بال اور کیسی اس کی زلفیں۔ کہنے لگا کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگے ہم دیکھتے ہیں اللہ نے تمہیں کتنا پیارا بنایا ہے۔ وہ ظالم کہنے لگا تم مجھے کہتے ہو اللہ نے کتنا پیارا بنایا ہے، میں تو اتنا حسین ہوں کہ مجھے دیکھ کر تو اللہ خود حیران ہو جاتا ہے، میں اتنا خوبصورت ہوں کہ مجھے دیکھ کے اللہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں، جامع مسجد بغداد کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہی اس نوجوان نے یہ الفاظ کہے، اس کا قد چھوٹا ہونا شروع ہوا، اور چھوٹا ہوا، اور چھوٹا ہوا، اور چھوٹا ہوا، جعل ینقص وینقص وینقص حتی کان بشبر۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ اس کا قد چھوٹے ہوتے ہوتے ایک ہاتھ کے برابر رہ گیا. اخذہ بعض قرابتہ وجعلہ فی کمہ, اس کا ایک رشتہ دار آیا, اس نے کپڑے میں اس کو لپیٹا اور اس کو گھر لے کے چلا گیا. میرے محترم بھائیو, یہ آج بھی اللہ کے اختیار میں ہے, لیکن آج تھوڑی سی آزادی ہمیں بھی ملی ہوئی ہے, لیکن قیامت کے دن ہاتھ میرے ہوں گے, کنٹرول اللہ کا ہوگا, پاؤں میرے ہوں گے, کنٹرول اللہ کا ہوگا, آنکھیں میری ہوں گی, ارادہ اللہ کا چلے گا. اللہ رب العزت نے خصوصاً جو تذکرہ کیا ہے ایک آیت میں تین چیزوں کا, شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم, کان, آنکھیں اور چمڑی, یہ تین چیزوں کا خصوصی تذکرہ ہے. یہ تینوں گواہی دینے لگے. کانوں نے کہا, اے اللہ آپ نے ہمیں بنایا تھا, آپ نے ہمارے اندر 1,00,000 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے سننے کے لیے سماعتی خانے بنائے تھے. اے اللہ آپ نے ہماری فریکوینسی, ہمارا والیوم آپ نے فٹ کیا تھا, کتنا سننا ہے, کس لیول کا سننا ہے, کس حد تک سننا ہے, یہ آپ نے بنایا تھا, ڈیزائننگ آپ کی تھی, تخلیق آپ کی تھی. لیکن اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان کانوں سے یہ دنیا جہان کا گند سنا کرتا تھا. کہیں انڈین گانے, کہیں انڈین فلمیں, کہیں انگریزی فلمیں, کہیں میوزک, کہیں ناچ, کہیں تھرکتے ہوئے بدن, کہیں موبائل کی جھنکار, کہیں مختلف قسم کے موبائل کے میموری کارڈ, اور اس کے اندر دنیا جہان کا گند اور میوزک. اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ تیرے آخری نبی کا امتی نسبتیں اپنے نبی سے جوڑتا تھا اور کام شیطانوں والے کرتا تھا. کانوں کی گواہی پوری ہوئی, اب سارہم آنکھوں کی باری آئی. آنکھوں نے کہا, اے اللہ ہم گواہی دیتی ہیں, ہم گواہی دیتی ہیں, تو نے اس کے دیدے بنائے, تو نے اس کی پلکیں بنائی, تو نے ہماری بھمیں بنائی, تو نے ہمارے اندر پانی رکھا, تو نے ہمارے اندر 1,30,00,000 چھوٹے چھوٹے لائٹ ریسپٹرز رکھے, تو نے ہمیں پلکنے جھپکنے آنکھ بند کرنے کی صلاحیت دی. اے اللہ یہ اتنی دنیا پہ تو روتا تھا, کوئی مر جائے تو روتا تھا, نقصان ہو جائے تو روتا تھا, بس نہیں روتا تھا تو اس بات پہ نہیں روتا تھا کہ اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے. یہ نہیں روتا تھا تو کبھی یہ سوچ کے نہیں رویا تھا کہ تیرے سامنے بھی اس نے کھڑے ہونا ہے. آنکھوں کی گواہی پوری ہوئی, جسم کی چمڑی بولنے لگی, ہاتھوں کی چمڑی, انگلیوں کے پورے, پاؤں کی چمڑی, پیٹ کی چمڑی, رانوں کی چمڑی, کونیوں کی چمڑی, بازوؤں کی چمڑی, گالوں کی چمڑی, پیشانی کی چمڑی. یہ چمڑی اللہ نے عجیب بنائی ہے, اس میں سینس ہے, اس میں شعور ہے, اس میں احساس ہے. اس دن زندہ ہو جائے گا, اتنا احساس ایک گرم چیز کو سمجھنے کے لیے کہ گرم چیز سامنے آ گئی ہے. کچھ 40,000-50,000 ہمارے جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے اللہ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں, ایسا احساس رکھتا ہے, وہ چمڑی کو بتا دیتی ہیں اب گرم چیز آ رہی ہے, کوئی چیز ٹھنڈی آئے, سردی لگے, برف پکڑیں تو جسم کے اندر چمڑی کے اوپر 1,00,000 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے ایسے خانے, ایسے سیلز ہیں جو بتاتے ہیں کہ اب ٹھنڈی چیز آ رہی ہے. رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, جسم کانپنے لگتا ہے, اس کے اندر ایک احساس پایا جاتا ہے. چمڑی بول کے کہنے لگی, اے اللہ اس کے نیچے گندا سا گوشت تھا, عجیب اس کی ڈرونی شکل تھی, اس کی چمڑی کو اتارا جاتا تو 1 گھنٹے کے اندر مکھیاں, مچھر, زہریلے جراثیم اور بیکٹیریاز اس کی زندگی کو تباہ کر دیتے. تو نے اس کی خوبصورت چمڑی بنائی, اس کو ڈیزائن کیا, اس کا وجود بنایا, تو نے اس کو پیار اور محبت سے اتنا خوبصورت بنایا. میں اس کی چمڑی, اے میرے مولا میں گواہی دیتی ہوں, اس نوجوان نے اپنی خوبصورت چمڑی سے بہت ساری بیٹیوں کی عزت سے یہ کھیلتا رہا تھا. نوجوان میری بہن اور بیٹی کی چمڑی بول کے کہنے لگی, اے اللہ اس کا کوئی باپ تھا, اس نے اس کو بدنام کیا تھا, اس کی کوئی ماں تھی, اس کی فیملی تھی, اس کا خاندان تھا, اس نے سب کی عزت خاک میں ملا کے رکھ دی تھی, اس نے اپنی چمڑی کو کبھی زمین پہ ٹیکا نہیں تھا, یہ تیری بغاوتیں کرنے والی پائل کی جھنکار کے اوپر, گھنگرو کی آواز کے اوپر, انڈین فلموں کے اوپر اپنی ویڈیوز اور تصویریں نیلام کرنے والی تھی. اے اللہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں. چمڑی جب بولی انسان پریشان ہو گیا, کہنے لگا, ان کن کنت انازل سحکن, تباہ ہو جاؤ میرے ہاتھوں, تباہ ہو جاؤ میری آنکھوں, تباہ ہو جائے میری چمڑی, تیری وجہ سے تو میں یہ سارا کچھ کر رہا تھا, تو ہی میرے خلاف ہو گئی. چمڑی نے جواب دیا, اللہ کے قرآن نے اس کی گواہی کو قرآن میں لکھا، قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، اپنی چمڑیوں سے کہنے لگے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتی ہو، قالوا انطقنا الله، چمڑی کہنے لگی آج اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم دے دیا ہے۔ زبان بھی تو ایک چمڑی ہی ہے نا، گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے نا، یہ بول سکتی ہے تو ہاتھوں کی چمڑی کیوں نہیں بول سکتی؟ زبان کا ٹکڑا بول سکتا ہے تو پیشانی کا ٹکڑا کیوں نہیں بول سکتا؟ زبان کا ٹکڑا بول سکتا ہے تو کل قیامت کے دن پاؤں کی چمڑی، پاؤں کا حصہ، یہ جو پارٹ آف باڈی ہے یہ کیوں نہیں بول سکتا؟ امام کائنات نے ترتیب تک بتائی کہ سب سے پہلے کون سا عضو بولے گا، آپ نے فرمایا اول ما یکلم من الانسان فخذه، سب سے پہلے انسان کے خلاف اس کی رانوں کا حصہ، اس کے چپس اور اس کے ہپس اور اس کی ٹانگوں کا اوپر والا حصہ بول کے گواہی دے گا۔ یہ جو شرمگاہ والا حصہ ہے، یہ جو ہمارے ہپس ہیں، یہ جو ہماری رانیں ہیں، یہ سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں بولیں گی۔ گلی گلی، چوک چوک، چراہے کے اندر زنا اتنا عام ہو چکا ہے، سات سات سال کی بچیوں کو معاف نہیں کیا جا رہا، راہ چلتے ہوئے ایک ایک بیٹی کے ساتھ بیس بیس بغیرتوں کی گینگ ہے جو اس کی عزت کو لوٹنے والے، اور لوٹنے کے بعد اس کی لاش کو طرح طرح کے اندازوں سے اس کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے ہیں، ان کی رانیں بول کے کہیں گی اللہ تیری زمین کے اوپر لوگوں کی عزتوں کو یہ کیسے لوٹا کرتا تھا۔ میرے نوجوان بھائیو، میرے عزیزو، یہ دار الفلاح کا خوبصورت پروگرام، یہ اجتماع اس لیے نہیں ہے میں آؤں بولوں اور چلا جاؤں، آپ آئیں سنیں اور چلے جائیں، کوئی تبدیلی، کوئی چینج، کوئی ارادہ، کوئی رویہ، کیریکٹر کی بلڈنگ، کردار کی تعمیر، اپنے اندر کو مثبت رویے، شرم و حیا، عفت و پاکیزگی، ایسی چیزیں ہیں جو ان پروگراموں کے پیچھے بنیادی مقاصد کے طور پہ کار فرما ہوتی ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے تین اور گواہوں کا تذکرہ کیا، جسم کے حصے میں سے خصوصاً یہاں پہ تین چیزوں کا تذکرہ تھا، شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، کان، آنکھیں اور چمڑیاں۔ ایک اور آیت میں سورہ نور میں اللہ نے کہا یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم، ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی بول کے گواہی دیں گے۔ یہ تین اور اعضاء ہو گئے، یہ بھی گواہی دیں گے۔ امام کائنات نے فرمایا کچھ صحابیات سے اعقدن بالیمینی، اے میری صحابی خواتین اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھا کرو، انہن مستنطقات مستشہدات، کل قیامت کے دن یہ بول کے کہیں گی اللہ یہ تجھے یاد کرنے والا تھا، یہ بول کے کہیں گی اللہ یہ تیرا ذکر کرنے والا تھا، انگلیوں کے پورے بولے، ہاتھ بولے، ہتھیلی بولی، گھونسے بولے، تھپڑ بولے، چپیٹے بولی، جو جو ہم نے ظلم کیا ہاتھوں کے اندر ریکارڈ ہوا، ہاتھوں نے بول کے کہا یہ کیا کرتا رہا تھا، پاؤں بولے، قدم بولے، ہمارے سٹیپس بولے، ان کے نشانات بولے، اور ہماری زبان بھی بولی، اور وہ بھی بول کے کہنے لگی اے اللہ میں کس کس کی غیبت، کس کس کی چغلی، کس کس سے لڑائی، کیسے کیسے شرک، کیسے کیسے بدعت کے کلمے، کیسے کیسے تیری بغاوت کے الفاظ اپنی زبان سے کہا کرتی تھی، اے اللہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں۔ میرا آخری پیغام میرے نوجوان بھائیو، گواہیاں تو اور بھی ہوں گی لیکن آج کے اس پروگرام کے اندر سب سے آخری، سب سے بڑی، سب سے عظیم، سب سے زیادہ انسان کو چکا دینے والی اور اس کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی خود رب ذوالجلال کی اپنی گواہی ہوگی، اللہ خود انسان کو پاس بلا لے گا۔ ثم الینا مرجعہم ثم ننبئہم بما کانوا یعملون، انسانوں ہماری طرف سے تمہاری روحیں گئی ہیں، ہمارے پاس تم نے آنا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے تم کیا کیا کرتے تھے، ہم تمہیں بتائیں گے۔ اللہ خود بتانے لگے واللہ شہید، اللہ گواہ ہے، علامہ یعملون، علامہ یفعلون، علی کل شیء شہید، قرآن بھرا پڑا ہے، ہر چیز پہ گواہ، ہر فعل پہ گواہ، ہر عمل پہ گواہ۔ جناب عیسیٰ سے اللہ نے کہا تھا اپنی امت کے لوگوں کو بتاؤ نا میرے عیسیٰ پیغمبر، یہ اپنی ماں سے شرماتے ہیں، باپ سے شرماتے ہیں، ٹیچر سے شرماتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، کیا سب سے زیادہ بے قدری میری ہی ہونی ہے؟ کہ میری کوئی عزت نہیں کرتے ہیں، مجھ سے شرماتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ خود کہنے لگے، اللہ خود بتانے لگے، ایک چیز سمجھ میں آئی ہے، سب نے تو اعمال بتائے تھے، اللہ نے عمل بھی بتانے لگے اور یہ بھی بتانے لگے کہ اس عمل کے پیچھے تیری نیت کیا ہوتی تھی۔ دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے نا۔ اذان نے تو گواہی دی یہ شہید ہوا تھا، اس نے گواہی دی قرآن پڑھتا تھا، اس نے گواہی دی یہ تقریر کرتا تھا، اللہ بتانے لگے تیری تقریر کس لیے ہوتی تھی، تیرے ویلفیئر کے کام کس لیے ہوتے تھے، فلاح و بہبود کے کام کس لیے ہوتے تھے، تیری سخاوتیں کس لیے ہوتی تھی، تیرا میری راہ کے اندر خرچ کرنا کس نیت سے ہوتا تھا۔ اللہ اس کی زندگی کا ایک ایک عمل اور اس کے پیچھے جو اس کی نیت تھی، جو اس کا فیکٹر تھا، جو اس کا محرک تھا، جو کام کرنے کے پیچھے مقصد تھا، اللہ وہ بھی بتانے لگے۔ ایک آدمی نے کہا اے اللہ تیری راہ میں شہید ہوا، اللہ نے کہا تو جھوٹ بکتا ہے اس لیے تو شہید ہوا، لوگ تجھے بہادر کہیں۔ ایک نے کہا اللہ تیری راہ میں قرآن کی خدمت کرتا رہا، اللہ نے کہا جھوٹ بکتا ہے تو اس لیے کرتا تھا، لوگ کہیں بڑا قاری قرآن ہے۔ ایک نے کہا سخاوتیں کرتا رہا، اللہ نے کہا تو جھوٹ بکتا ہے تو اس لیے کرتا رہا، لوگ کہیں بڑا سخی انسان ہے۔ اللہ نیتوں سے پردے اٹھانے لگے، اس کے فیکٹر، اس کے محرکات انسان کو بتانے لگے۔ ایک راستہ آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے نوجوان بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، ایک راستہ ہے رمضان جو ہمیں دکھانے آتا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اگر یہ احساس پیدا ہو جائے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو ڈر گیا یہ سوچ کے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اس نے اپنی خواہشوں کو لگام دے لیا، نہیں نہیں ادھر جاؤں گا ذلیل ہو جاؤں گا، یہ نہیں کروں گا، کل کو راز فاش ہو جائیں گے، پردے اٹھ جائیں گے، گواہ بولیں گے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، جو یہ سوچ کے ڈر گیا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کو دو جنتیں نصیب فرماؤں گا، اس کو جنتوں میں اعلیٰ مقام، کئی کئی جنتیں نصیب فرماؤں گا۔ بس یہ کام کرنا ہوگا، جو گناہ ہو چکے ان کے اوپر پریشانی، اللہ ہم سے ہو گئے، خطا ہو گئی، ان کو پھر یہ وعدہ کہ آئندہ نہیں کروں گا، حقوق العباد ہیں تو اللہ کے بندوں کا حق ان کو واپس کر دینا۔ اگر یہ چار کام مرنے سے پہلے کر لیے، اللہ کہیں گے میرے بندے تو نے یہ کیا تھا نا، جی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ سترتھا علیک فی الدنیا وساغفرھا لک الیوم، اے میرے بندے تو نے کیے تو تھے لیکن تو نے معافیاں مانگ لی تھی، تو نے چھوڑ دیا تھا، تو توبہ کر گیا تھا، دنیا میں اس وجہ سے تیرے گناہوں پہ میں نے پردے ڈالے تھے اور آج میں تیرے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ لکھیں کہ دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھے گا تو ان برائیوں کی جگہ پہ اللہ نے نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی۔ سیبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو میں آپ بھائیوں سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑا گناہ جو ہو رہا ہے وہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ آپ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرتے ہیں نا، مائیں بہنیں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے، صرف رمضان میں نہیں، جب تک زندگی کا آخری سانس ہے ہم نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کیجئے، یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو اجر عظیم دے، مجھے اور آپ کو اللہ کل قیامت کے دن ذلتوں سے بچا کے کامیابیاں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ جو بھائی دعا سے پہلے باہر جائیں گے ان کو وہ تحفہ اور ہدیہ نہیں ملے گا، اس لیے خصوصی دعا ہوگی۔ یہ بہت ساری پرچیاں میرے پاس ہیں جو خواتین کی طرف سے بھی آئی ہیں، اس لیے انشاءاللہ خصوصی دعا اجتماعی صورت میں ہوگی۔ محترم مہر محمد عاشق صاحب کے ہم مشکور ہیں، انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب دعا کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم شیخ صاحب کو کہ وہ خصوصی دعا فرمائیں۔ طلبہ نے بھی بہت ساری درخواست کی ہے ان کے امتحانوں کے لیے، بیماروں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، مقروضوں کے لیے، پریشانوں کے لیے خصوصی دعا ہوگی۔ جزاکم اللہ۔ میں بھی آپ سے دعا کروانا چاہتا ہوں، دعا کیجیے اللہ ہمیں اخلاص دے، اور والد محترم میرے اس سال فوت ہوئے ہیں ان کے لیے کہ اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء الحسن كله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة ألا لا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعدما ترضى اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أنت ربنا وأنت إلهنا وأنت خالقنا وأنت مالكنا وأنت رازقنا وأنت أرحم بنا من أمهاتنا اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن وأنت الباطن اللهم أنت الغفور الرحيم اللهم أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام اللهم أنت ذو المن والعطاء وأنت ذو الجود والسخاء اللهم أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر اللهم أنت تعز من تشاء وأنت تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين میرے سونے کریم اللہ میرے مولا اللہ رحمان و رحیم اللہ ہم گناہگار خطا کار سیاہکار لوگ ہیں رمضان کے مبارک دن ہیں روزے کی حالت میں ہیں سفر کی حالت میں ہیں یا اللہ اس کھلے میدان میں ہم معافیاں مانگنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما ہماری کمزوریاں معاف فرما ہماری غلطیاں معاف فرما ہماری تقصیریں معاف فرما ہماری کوتاہیاں معاف فرما یا اللہ 35 40 50 60 70 سال کی جتنی زندگی گزری ہے اس کی صبحوں میں گناہ ہیں شاموں میں گناہ ہیں راتوں میں گناہ ہیں خلوتوں میں گناہ ہیں جلوتوں میں گناہ ہیں میرے مولا ہماری آنکھیں شرم سے جھکی پڑی ہیں اے اللہ ان گناہوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمیں ذلیل نہ فرمانا یا اللہ تجھے غفار غفور رحیم کریم ودود قریب ہونے کے واسطے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف فرما دے یا اللہ ہماری کمزوریاں معاف فرما دے یا اللہ ساری کائنات کے سامنے آمنہ کے لال کے سامنے نبیوں شہیدوں ولیوں کے سامنے اللہ ہمارے گناہوں کے پردے فاش نہ کرنا یا اللہ ہمیں ذلیل نہ کرنا ہمیں رسوا نہ کرنا یا اللہ میرے سونے کریم مولا اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم ذلیل ہو جائیں گے یا اللہ ہم نقصان اٹھائیں گے، ہماری زندگیاں ہماری محنتیں تباہ ہو جائیں گی، میرے مولا میرے کریم اللہ تجھے تیری شان کے واسطے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ تیرے نوجوان تیرے آخری نبی کے امتی اس میدان میں جمع ہیں، اللہ حالات بڑے خراب ہیں، بڑی محنت کے بعد تیرے یہ نوجوان بندے آئے بیٹھے ہیں، اللہ ان نوجوان بہنوں کو بیٹیوں کو عزیزوں کو بھائیوں کو یا اللہ نیکی کے راستے پہ چلنے والا بنا دے، یا اللہ تو ان کا نا قبول فرما لے، یا اللہ تو ان کا نا قبول فرما لے، یہ سفید داڑیوں والے بزرگ جو ہیں اللہ ان کی تو لاج رکھتا ہے، اے میرے مولا تو ان کا نا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت قدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین۔ یا اللہ ہم سب جو ہیں مرنے والوں کے وارث ہیں، موت کا سامان ہیں، ہمارے بہت سارے باپ بزرگ مائیں بہنیں بھائی بیٹے عزیز یا اللہ تجھے پیارے ہو چکے ہیں، منو مٹی کے نیچے لیٹے ہیں، قبر کے قیدی بن چکے ہیں، اے میرے سونے مولا ان بزرگوں کی لاشیں ان کے معصوم چہرے ہماری آنکھوں کے سامنے بار بار تیر جاتے ہیں، یا اللہ تجھے تیری شان کے واسطے ہیں کہ ہمارے فوت شگان کو معاف فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا۔ اے اللہ میرے ابا جان بڑے وعدے لیتے تھے بیٹا مرنے کے بعد دعائیں کرنا، یا اللہ ہم ان وعدوں کو نبھاتے ہیں تو ان کو معاف فرما، ان کو قبر کو ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا، جنت کا باغیچہ بنا۔ اللہم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ ہمارے جو والدین زندہ ہیں تو ان کو سلامتی والی زندگی نصیب فرما، صحت والی عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے دین کا یہ خوبصورت پروگرام اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہیں، مال کی محنت ہے، وقت کی محنت ہے، پیسے کی محنت ہے، یا اللہ ذہن کی محنت ہے، بہت ساری محنتیں ہیں، تجھے تیری شان کے واسطے ہیں کہ اسے قبول فرما، ان بھائیوں کو برکتیں نصیب فرما، ان کی محنتیں قبول فرما، ان کی محنتیں قبول فرما، بھائیوں کا تعاون قبول فرما، آنا اور حاضر ہونا قبول فرما، ہمارا سننا سنانا بھی قبول فرما۔ یا اللہ تیرا بندہ تو تو جانتا ہے نا عرفان بھائی، یا اللہ تو اسے نیک صالح اولاد نصیب فرما، یا اللہ تو اپنے اس بندے کو صالح نیک اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھائیوں کی جھولیاں خالی ہیں، جتنی مائیں بیٹوں کو ترستی ہیں، یا اللہ تیرے سامنے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ان کی سب کی جھولیاں نیک اولاد سے بھر دے، یا اللہ نیک اولاد نصیب فرما، یا اللہ نیک اولاد نصیب فرما دے، یا اللہ نیک اولاد نصیب فرما دے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ اے اللہ یہ تیری شان ہے، جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اللہ جو میری مائیں بہنیں عزیزائیں اپنے بیٹوں کے لیے ترستی ہیں، یا اللہ تو ان کی خالی جھولیاں ہری بھری کر دے، ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن کو تو نے اولاد دے رکھی ہے اللہ، اولاد اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمارے گھروں میں معصوم بچیاں بیٹیاں ہیں, تو تو جانتا ہے نا باپ کے دلوں میں بیٹیوں کی کیسی محبتیں ہوتی ہیں. یا اللہ تجھے تیری شان کے واسطے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما. یا اللہ ان کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ یہ جو نوجوان ہماری بیٹیاں ہیں ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما. والدین پریشان ہیں اللہ, ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے اسباب پیدا فرما. یا اللہ تیرے کچھ بندے بڑے بیمار ہیں, مرض کی حالت میں ہیں, گھروں میں پریشان ہیں, ہسپتالوں میں بستر مرض پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. اے میرے شافی مولا, تو ان کو شفائیں نصیب فرما, صحت و عافیت نصیب فرما. اللہم اشفیہم بشفائک وداویہم بدوائک. یا اللہ تو تو جانتا ہے نا تیرے آخری نبی کی امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. خون ہمارے بہتے ہیں, ظلم ہمارے اوپر ہوتے ہیں, عزتیں ہماری لٹتی ہیں, داڑیاں ہماری نوچی جاتی ہیں, تیزاب ہمارے اوپر گرتے ہیں, غصہ ہمارے اوپر کیا جاتا ہے. یا اللہ تیرے آخری نبی کی امت بڑی پریشان ہے, تو ہمارے حال پہ رحم فرما. اے میرے سونے کریم, اللہ جب سے ہو سنبھالا ہے امت کی بڑی بری بری خبریں ہی سن رہے ہیں. یا اللہ تو خوشیوں والی خبریں نصیب فرما. یا اللہ تو خوشیوں والی خبریں نصیب فرما. یا اللہ تو خوشیوں والی خبریں نصیب فرما. یا اللہ تو امت کو غلبہ نصیب فرما. اللهم اهد شبابنا واهد شباب المسلمين. اللهم انشئ اخواننا المسجونين. اللهم انشئ اخواننا المسجونين. یا اللہ ہمارے جتنے بھی قیدی ہیں تو ان کو رہائیاں نصیب فرما. یا اللہ تو ان کو رہائیاں نصیب فرما. یا اللہ تو ان کو رہائیاں نصیب فرما. ردهم الینا سالمین وغانمین. اے اللہ تو جانتا ہے نا کتنے ہمارے نوجوان خوبصورت داڑیوں والے, سنتوں پہ عمل کرنے والے, یا اللہ کہیں کافروں کی قید میں ہیں, کہیں مسلمانوں کی قید میں ہیں. یا اللہ تو ان کو آزادیاں نصیب فرما. یا اللہ تو ان کو آزادیاں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مجاہدین دنیا کے جس خطے پر ہیں اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ ہم تیرے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, عمل کے بڑے کمزور ہیں, زبان کے بڑے عجیب ہیں, کردار ہمارا نکما سا ہے. یا اللہ تو اپنے فضل سے ہم سے اپنے دین کا کام لے لے. یا اللہ تو ہم سے اپنے دین کا کام لے لے. یا اللہ ہم اس منصب کے لائق نہیں, دعوت کے منصب پہ, نبوت کے وراثت کے منصب پہ. یا اللہ تو نے ہمیں بٹھایا ہے تو اس کے لائق بنا دے. یا اللہ ہمیں اس کے لائق بنا دے. یا اللہ آج ہر طرف گمراہی ہے, برائی کے راستے ہیں, برائیوں کے اڈے ہیں, راستے میں کانٹے ہیں, نیکی کے کام کے لیے بڑی رکاوٹیں ہیں. یا اللہ ہم تیرے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں نا میرے مولا, تو ہمارے ساتھ ہو جا. یا اللہ تو ہمارے ساتھ ہو جا. یا اللہ تو ہمارے ساتھ ہو جا. یا اللہ تو ہمارے ساتھ ہو جا. ہم کمزور ہیں, برائیوں کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتے ہیں. یا اللہ نہ ہماری زبانوں میں تاثیر, نہ ہمارے دلوں میں ویسی تیری محبتیں جیسے ہونی چاہیے. یا اللہ تو ہمیں اپنے دین کے کام کے لائق بنا دے, ہمیں اپنے دین کا نوکر رکھ لے, ہم سے اپنے دین کا کام لے لے. جو ٹوٹا پوٹا ہم کر رہے ہیں میرے مولا, اسے قبول فرما. یا اللہ یہ کیسے پیارے لوگ ہیں، یا اللہ ان کے آنے پہ ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، تو تو مولا رحیم و کریم ہے، تو کتنا خوش ہوتا ہوگا، یا اللہ تو ان سب کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ان سب کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ان سب کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ان سب کو معاف فرما دے، یا اللہ تو کہہ دینا اپنے فرشتوں پہ کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، یا اللہ تو زمین کے اس چپے سے کہہ دے یہ رو رہے ہیں میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، یا اللہ تو ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا، تجھے تیری شان، تیری عظمت، تیری رحمت، تیرے فضل، تیرے کرم، تیری مہربانی کے واسطے ہیں کہ ہمیں معاف فرما۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین۔ اے اللہ، ہماری عزتیں لوٹی تھیں، لاشیں گری تھیں، پاکستان ایک مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، یا اللہ تو ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما، میرے سونے کریم اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو جانتا ہے نا، مدینہ منورہ کے بعد یہ واحد ٹکڑا ہے جو تیرے دین کے لیے لیا گیا تھا، میرے مولا تو اس ملک میں اپنے دین کا بول بالا فرما۔ یا اللہ، ہم پریشان ہیں، راتیں بڑی لمبی ہو گئی ہیں، میرے سونے کریم اللہ صبح کی روشنی نصیب فرما، صبح کی روشنی نصیب فرما، امت کی نصرت دیکھنا نصیب فرما، مسجدوں کی آبادیاں دیکھنا نصیب فرما، دین کی برکتیں دیکھنا نصیب فرما۔ ہمارے آنچل لٹے ہیں، عزتیں لٹی ہیں، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہماری فوج شدگان کو معاف فرما۔ یا اللہ، جن بھائیوں نے اس پروگرام میں جیسے جیسے کوشش کاوش کی ہے، اے سونے اللہ تو اسے قبول فرما، یا اللہ تو اسے قبول فرما، اس میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ، ان کی انتظامیہ کے جو نیک پاکیزہ اچھے اچھے ارادے ہیں، اے سونے کریم رحمان و رحیم اللہ تو اپنے فضل سے پورے فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں جو اچھے ارادے ہیں تو وہ پورے فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ یا اللہ، جہنم کی گرمیوں سے محفوظ فرما، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما، موت کے عذابوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہم موت کا سامان ہیں، قبرستان کی طرف رواں دواں ہیں، میرے اللہ ہمیں نیک موت نصیب فرما۔ مرتے ہوئے ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ کا ورد جاری فرما۔ یا اللہ، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ، اس رمضان کے اندر، بلکہ آج شام کی افطاری سے پہلے پہلے، بلکہ میرے مولا یہاں اٹھنے سے پہلے پہلے، تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، تو دلوں کے حالات جانتا ہے، لوگ مالی لحاظ سے مقروض پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جان و مال کاروبار میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ، جو ہم نے مانگا ہے نصیب فرما، جو ہمیں مانگنا چاہیے تھا مانگ نہیں سکے، تو دلوں کے حالات جانتا ہے، تقدیر کے فیصلے تیرے ہاتھ میں ہیں، اللہ بن مانگے ہی نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله تعالى وبارك وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله خير، بارك الله فيكم۔